the 10 greatest. Romanian Top 100, number 6. Doar petale uscate, că sunt multe păcate. Îmi spun că tu ești departe. Și nu știi cum arde, și nu știi cum doare. Tu nu ești. Și Julia, mi-e dor de noi, am avut pe 6, pe 5 Fly Project Goodbye. Dăm de Snoop Dogg pe locul 4, remixul lui David Guetta pentru Sweat și ne pregătim de podium pe 3 Deepside DJs, Never Be Alone. Low. ¡Suscríbete! 5 locuri mai sus, coprire pe 2, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Ultima recapitulare și ultima piesă, ce aflată pe primul loc în Romanian Top 100. Number 10. Și ultima recapitulare de astăzi să fie prima piesă, rămân pe prima poziție, Play and Win, ia Bibi, a șasea săptămână de number one. Viitoare poate aduce o schimbare, pentru că amenință prima poziție Don Omar cu a lui Dansa cu Duro. Ce se va întâmpla aflăm împreună duminica viitoare la 11. Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest vă doresc un weekend excelent în continuare. Și nu uitați, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, urmează Summer Kiss. Bye!